نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چوتھے پارے کا رکوع نمبر 10 ہے، جو آیت نمبر 181 سے 199 تک. پارا نمبر 4، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 181 to 189. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. لقد سمع الله، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے. قول الذين، بات ان لوگوں کی. قالوا، جنہوں نے کہا. ان اللہ، بے شک اللہ. فقیر، محتاج ہے. ونحن، اور ہم. اغنیاء، امیر ہیں. سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے. ما قالو، اس کو جو انہوں نے کہا. وقتلهم الانبیاء، اور قتل کرنا ان کا، نبیوں کو. بغیر حق، نا حق. ونقولو، اور ہم کہیں گے. ذوقو، چکھو. عذاب الحریق، عذاب جلنے کا. ذالکا، یہ. بما، بوجہ اس کے جو. قدمت، آگے بھیجا. ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ. لَيْسَ، نہیں ہے. بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بہت ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. الذين، وہ لوگ. قالوا، جنہوں نے کہا. ان اللہ، بے شک اللہ نے. عہدہ، عہد لے رکھا ہے. الینا، ہم سے. اللہ، کہ نہ. نؤمن، ہم ایمان لائیں. لرسول، کسی رسول کے لیے. حتی، یہاں تک کہ. یأتینا، وہ لائے ہمارے پاس. بقربان، ایک قربانی. تأکلہ النار، کھا جائے اس کو آگ. قل، کہہ دیجئے. قد، تحقیق. جاءکم، आए थे तुम्हारे पास। रसुलुम कई रसूल, मिन कबली मुझसे पहले, बिल बय्यिनात साथ रोशन दलीलों के, वल बिल्लज़ी और साथ उस चीज के जो, कुल तुम कहा तुमने, फलीमा तो क्यों, कत्ल तुमूहुम कत्ल किया तुमने इनको, इन कुन्तुम अगर हो तुम, सादिकीन सच्चे। फ़इन कज़्ज़बूक फिर अगर उन्होंने झुठलाया तुझको, फ़ज़ुल तो तहकीक, कुज़्ज़िबा झुठलाए गए, रुसुलुन कई रसूल, मिन कबलिक तुझसे पहले, जाओ वो लाए, अलबैजीनात रोशन दलाइल, वज़ुबुर और सहीफे, वल किताबिल मुनीर और रोशन किताब, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, ज़ाएक़तुल मौत चखने वाली है मौत को, व इन्नमा और बेशक, तुवफ़ौना तुम पूरे करके दिए जाओगे, उजूरकुम अपने अजर, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, फमन ज़ुख्ज़िहा तो जो कोई दूर किया गया, अनिन नार आग से, वो उदखिल अल जन्ना और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, फ़कद फ़ास तो तहकीक वो कामयाब हुआ, व मल हयात दुनिया और नहीं है दुनिया की जिंदगी, इल्ला मगर मताउल गुरूर धोखे का सामान, लतुबलवुन्ना अलबत्ता तुम जरूर आजमाए जाओगे, फी अमवालिकुम अपने मालों में, व अनफुसिकुम और अपने नफ्सों में, वलतस्मउन्ना और अलबत्ता तुम जरूर सुनोगे, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, ऊतुल किताब जो दिए गए किताब, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, वल ومن الذين أشركوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ، بہت تکلیف. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ، من عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاقہ، پختہ عہد، الذين اوتوا الكتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، لتبیننہ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، ولا تکتمونہ، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، فنبذوه، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء ظهورهم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، واشتروا، اور انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، فبئس، تو کتنا برا ہے، ما یشترون، جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، لا تحسبن، نہ تم خیال کرو، الذین یفرحون، ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں، بیما، ساتھ اس کے جو، اتاؤ، وہ لائے، ویحبونا، اور وہ چاہتے ہیں، این یحمدو، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بیما لم یفعلو، ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے کیا، فلا تحسبنہم، تو نہ تم خیال کرو ان کو، بمفازت، کامیاب ہونا، من العذاب، عذاب سے، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وللہ، اور اللہ کے لیے، ملک السماوات، بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، قادر ہے. بس فيه.